Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 maja, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są zmiany dotyczące skargi nadzwyczajnej i asesorów. W przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Konflikt w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City trwa. Korea Północna i Południowa znów mają ten sam czas. W przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj jego treść pojawiła się na stronach sejmowych. Najważniejsza ze zmian dotyczy skargi nadzwyczajnej. Liczba podmiotów mogących wnieść taką skargę została ograniczona z 8 do 2, poinformował Marek Ast z PiS-u. Będzie to zgodnie z projektem prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. W projekcie jest też mowa o procedurach mianowania na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Powszechnym. Zgodnie z nową propozycją to prezydent, a nie minister sprawiedliwości będzie mianował asesorów. Zmian w kilku ustawach sądowych zażądała Komisja Europejska. Władze w Warszawie liczą, że po ich wprowadzeniu komisja zakończy procedurę związaną z artykułem 7 wobec Polski. Władze Jersey City nadal odmawiają rozmów z przedstawicielami Polonii w sprawie pomnika Katyńskiego. Chcą go usunąć i w tym miejscu utworzyć park. W sprawę włączył się polski ambasador w Waszyngtonie Piotr Wilczek. W liście do burmistrza Stevena Fulopa zaapelował o oczyszczenie atmosfery, przeproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego za słowa o antysemityzmie i nacjonalizmie oraz o konstruktywny dialog. Na porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego liczy prezydent, mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Podkreśla, że kancelaria prezydenta jest w stałym kontakcie z naszymi służbami dyplomatycznymi w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Jeśli będzie ta gotowość na otwarty dialog, jeśli będzie ten szacunek wzajemny, zrozumienie tego, czym jest ten pomnik, to tam na miejscu na pewno da się znaleźć właściwe tej sprawy rozwiązanie, ale właśnie musi być dobra wola i o tę dobrą wolę prezydent apeluje. A marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiada, że skieruje pismo do swojego odpowiednika w amerykańskim Senacie. Ja się dołączam do głosu Polonii, bo to Polonia zareagowała. Ja nie ingeruję w tamte sprawy, tylko wzmacniam ich głos. Z planami likwidacji pomnika nie zgadzają się też przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, w tym naczelny rabin polski Michael Szudrich. Rabin przypomina, że wśród ofiar sowieckiego ludobójstwa z wiosny 1940 roku byli także Żydzi. Wczoraj świętowali strażacy ochotnicy, dziś będą świętować strażacy zawodowi. Część strażaków otrzyma odznaczenia państwowe, inni zostaną awansowani na oficerów. Odbędzie się też defilada pododdziałów i pojazdów pożarniczych. Przejedzie z Placu Teatralnego, Wierzbową, Placem Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Senatorską. Dzień Strażaka wypadał wczoraj. Z tej okazji obchody w Warszawie zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna. Według druhów i druhen OSP to najlepszy możliwy zawód. Się pomaga ludziom i to robi satysfakcję. To jest służba ludziom. To jest służba ludziom. Podoba się mundur, podoba się organizacja, podoba się koleżeństwo. Szef MSW Joachim Brudziński zapewnił, że zwiększy się finansowanie z budżetu oddziałów OSP. To wy jesteście pierwsi. Wtedy, kiedy należy tej pomocy udzielić, dlatego że wy jesteście najbliżej obywateli. Dzisiejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 12. Parada ruszy o 13.45. Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 16 tysięcy osób pochodzących z Polski lub o polskich korzeniach startowało w wyborach samorządowych w Anglii, ale mandaty uzyskało tylko 14 z nich. Z opublikowanych wieczorem pełnych rezultatów wynika, że będą oni reprezentować trzy największe partie w kraju: Partię Pracy, Partię Konserwatywną i Liberalnych Demokratów. Klęską zakończyła się kampania ugrupowania Duma Polska. Zostawiamy ulotkę, idziemy dalej. Ulotki i spotkania z wyborcami okazały się skuteczne w 14 przypadkach, od londyńskiego Ealingu przez Sheffield po Wolverhampton. Część z tych ludzi to świeżo upieczeni imigranci, sporo jest jednak Polaków z drugiego pokolenia. Wszyscy kandydaci, którym udało się przekonać do siebie wyborców, startowali z listy tradycyjnych partii, mocno osadzonych w brytyjskim systemie politycznym. Sukcesem może się pochwalić 6 kandydatów Partii Pracy, 5 kandydatów konserwatywnych, a korzenie polskie ma też 3 liberalnych demokratów. 3 maja głosujcie na nas w Wardzie Playwell. Pozdrawiamy. Niepowodzeniem okazała się za to kampania nowej antysystemowej organizacji Duma Polska. W Londynie startowało 48 kandydatów, żaden nie został wybrany. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zegary w Korei Północnej przesunęły się o 23.30 lokalnego czasu o 30 minut do północy, podały północno-koreańskie media państwowe. W ten sposób został zrównany czas z Koreą Południową. To realizacja zapowiedzi, która padła podczas ubiegłotygodniowego szczytu obu Korei i, jak pisze oficjalna północno-koreańska agencja prasowa, pierwszy praktyczny krok na drodze do przyspieszenia koreańskiej unifikacji. To był serwis Trójki. Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie po Krakowi także Śląsk Wrocław zapewnił sobie utrzymanie. Upragniony cel dał punkt wywalczony właśnie z pasami przy Kałuży. 3-3, ciekawe spotkanie, a jedną z bramek strzelił Arkadiusz Piech. Ten remis zasłużony, ale z przewagą dla nas. Mamy praktycznie teoretycznie utrzymanie w tej lidze, z czego się cieszymy i tak ten mecz wyglądał. No. Hokejowy wynik 3-3, także cieszyło oko, bo dużo bramek. Szkoda, że my nie wywieźliśmy 100 punktów. Po 34 kolejkach o utrzymaniu mogą na razie jedynie marzyć drużyny Lechii i Termaliki. Wczoraj w bezpośrednim starciu w Gdańsku Górą drużyna z Niecieczy wygrała 1-0, choć pozostaje w strefie spadkowej, to w tabeli zbliżyła się na 2 punkty właśnie do Lechii i Piasta Gliwice. W pierwszej Nice lidze potknięcie lidera. Miedź Legnica przegrała z GKS-em Tychy. Na drugie miejsce wskoczyła Stal Mielec, a to po wygranej 3-0 z Wigrami Suwałki. Z informacji piłkarskich z zagranicy, w Premier League na pierwszym planie porażka 0-1 Manchester United z Brighton i kontuzja Laurenta Kościelnego. Uraz Achillesa wyklucza zawodnika Arsenalu Londyn i reprezentacji Francji z udziału w Mistrzostwach Świata w Rosji. W szkockiej Premiership Steven Gerrard został trenerem Glasgow Rangers. W ekstralidze żużlowej pierwsze zwycięstwo w sezonie GKM-u Grudziądz. Pokonali 49-41 Stal Gorzów. Na dwóch kołach, choć bez wspomagania koni mechanicznych, jadą w Giro d'Italia. Pierwsza wielka pętla w sezonie rozpoczęła się nietypowo, bo w Izraelu od jazdy indywidualnej na czas, w której najszybszy był Tom Dumoulin. Ubiegłoroczny triumfator Giro założył różową koszulkę lidera. Kolarze w Jerozolimie, hokeiści na lodzie w Danii. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Elity, a na początek Stany Zjednoczone pokonały 5-4 po rzutach karnych Kanadę. Za oceanem żyją hokejem, a także koszykarską ligą NBA. Golden State Warriors, czyli obrońcy tytułu, przegrali w półfinale konferencji zachodniej z New Orleans Pelicans. W innym meczu rozegranym minionej nocy Utah Jazz ulegli na własnym parkiecie Houston Rockets 92-113. W serii do 4 zwycięstw 2-1 prowadzą zespoły Warriors i Rockets. Steve Kerr, trener Wojowników, podkreślał po meczu, że Pelicans to spotkanie wygrali przede wszystkim dzięki znakomitej obronie. Najlepszym w tej ekipie był Anthony Davis, który zdobył 40 punktów. Był tak skuteczny dzięki asystom Rajana Rondo, który miał w sumie aż 21 tak skutecznych podań. Drugi półfinowy pojedynek konferencji zachodniej był jednostronnym widowiskiem. Rockets już na początku spotkania rozgrywanego w Salt Lake City wypracowali sobie bezpieczną przewagę, która do przerwy wynosiła 30 punktów. Gracze z Houston chcieli zmazać plamę z poprzedniego spotkania, które niespodziewanie przegrali we własnej hali. Z Miami, Jan Pachlowski. Nad Polską słońce, ale raczej chłodno. Dziś w najcieplejszym punkcie dnia tylko 10-14 stopni na wybrzeżu, 15 na północnym wschodzie, 18 w centrum i 23 stopnie na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej? Tak jakby, wie Pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Już teraz w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa. Nowoczesna technologia. Dzięki wolnym obrotom i tłoczeniu na zimno przygotujesz pyszne sorbety i zdrowe soki, zachowując więcej witamin i minerałów. Wyciskarka wolnoobrotowa w supercenie 249 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który